Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz nasıl kılınır? Elhamdülillah namaz kılınır var çok şey elhamdülillah. Tabii çoğumuz hakkını veremeyiz namazın. Namazın farzları var, vacibi, sünneti, müstahabı, adabı, mekruhları, müfsitleri var namazın. Bunun için namazı güzel kılarsak Allah katında kabul olur. Sevabı çok olur sevabı da. İnşallah bu aşaması olsa inşallah böyle namazı kılınır. Böyle fazlıyla sünnetle beraber anlamaya çalışalım inşallah. Namaz imanın alameti. Dinin direği böyle. Namaz. Namaza birdenbire hemen pat diye girilmiyor namaza. Yani hemen sofradan kalk, kazdan kalk, işin hemen namaza girilmiyor birdenbire. Namazın altyapısı var, altyapısı var namazın böyle. Bunlara şartlar deniyor, şartlar. Şimdi namazın farzları vardır, farzları. Dışındakilere şart deniyor bunlara. Önce bunu yapması gerekiyor böyle. Namazın altı şartıyla getirilmeden namaza girilemiyor da böyle. Allah huzuruna ibadet, kulluk etmem böyle namaza. El bağlamam böyle huzurunda. Önce ne gerekiyor? Şartı yerine getirilmesi gerekiyor. Önce birincisi hadesten taharet. Hades, abdestsizlik durumu hali. Eğer bir abdesti varsa tabii, kılar bu şekilde. Eğer abdest yoksa almadan namaza duramaz. Yani. Hatta bir insanın tuvalete sıkışmışsa bile o namaz kılması bile mekruh oluyor gene. Abdest alması gerekiyor. Tabi gusül gerekiyorsa gusül alması gerekiyor. Ama su yok ama teyemmüm vardır. Böyle. Veya su var ama ondan faydalanamıyor insan, sudan faydalanamıyor. Yarısı var, berisi var, yüzde şurada bu ellerinde. O zaman ne gerekiyor? Yani teyemmüm gerekiyor. Yani namaza engel yok. Engel yok namaza. İkinci şartı namazın necasetten taharet. Necis maddeler, yani şeran dinimize pis olan maddeler. Mesela yağlı, paslı şeyler, evet, belki böyle zararlı şeyler olabilir insana böyle. Bu necis değil bunlar ama böyle. Necis olan maddeler, insandan gelen pislikler, içine girenler böyle. İdrarı, dışkı, kan, balgam, bunlar böyle. Alkol içkiler, biraz da kolonya muhtemelen. Kolonya alkoldür kolonya muhtemelen. Yani belki limon kolonyası da böyle. Onda %5 ancak bir limon kokusu vardır onda böyle. Kokusu vardır. %95'li alkol. Zaten şarap niye haram oluyor? Üzüm suyu. Alkolleşiyor. Ondan anlatıyorum. Alkolleşiyor böyle şarap böyle. Üzüm sıkıntı ne oluyor? Durduğu yerde ekşime başlıyor. Ekşime ne olmuş bu sefer? Orada glikoz parçalanıyor, alkol dönüşüyor. Bunun için eğer mesela bir insan namaz kılarken cebinde kolonya şişesi bulunsa cebinde, yani ne kadar küçük de olsa bile, hatta şöyle yani 5 gram bile olsa bile namazı engel muhteremler. Bu nereden taharet? Hem bedenin, elbisenin, namaz kıldığı yerin temizliği gerekiyor. Namaz kıldığı yerine gerekiyor böyle. Bedeninde necis sıfatı varken namaz caiz olmuyor. Eğer bir dirhem olursa, bir dirhem, katı ise ağırlık olarak 4 gram aşağı yukarı, sıvı ise avuççu kadar, parmak ağrış, olduğun bir kalın mesele kesip böyle, Daha asla mesela, tabii yıkanması eftal. Ama o anda yıkanma bir zorluğu var, zahmeti varsa, o zaman öyle kılabilir böyle. Ama bir direm deniyor böyle, avuç içi kadar, parmak hariç, sıvı, alkol olsun, kan olsun, bidrar lekesi olsun oldu mu, ama caiz olmuyor böyle. İnsan elbisenin temiz olması gerekiyor. Mesela burnu kanadı. Burnunu işte bir neyse bir bezle, kağıda, mendile burnunu sildi, kanlı bezini sildi. Epey kan da var cebinde. Namaz kılmıyor, haram oldu. Yani namaz caiz olmuyor. Niris vardı cebinde. Yani üstü boş temiz olacak. Cebinde böyle niris bir şey olmayacak. Böyle kılması gerekiyor namazı kılıyor böyle. Üçüncüsü setri avret denir. Setri avret. Setretmek, örtmek bir şey. Avret edep yeri örtmek. Neresi insan edep yeri? Erkekte, hanımda değişiyor da böyle. Erkeğin göbeğinden dizi altına kadar. Yani insan başka bir şey bulamazsa giyecek. Olur köle olur, esir olur Allah korusun. Bir şey olur bir insanda. Erkek ne yapabilir? Göbek dizine alırsa örttü mü namaz kılabilir o şekilde böyle. Ama tabi varken başı giymesi gerekiyor. Öyle mekruh oluyor zamanda. Kadının yalnız yüzü bir de elleri bilekten aşağısı. Avret değil böyle. Yani yüzü açık olabilir kadın böyle. Kısa mesela olsa üzerindeki bluzu şunlar bunları bilekten yukarı açık olsa kılamaz namaz. Bileğe kadar girerse bilek böyle. Oraya kadar olabilir. Namazda. Yani bir hanım gecenin karanlığında, karanlık odada namaz kılsa bile örtülmesi farz olmaktadır. Farz olmaktadır. Tesettür deniyor buna be. Örtülme. Tesettür anlamına geliyor. Örtülme anlamına geliyor. Yani hanımların en büyük meselesi bu tesettür. Allah açık et, Allah korusun. İşleri çok çok zor. Çok zor böyle ya. Tabi o konuya girmeyeceğim fazla. Bir de istikbali kıble. Kıble dönme namazda. Herkes aynı yöne dönüyor namazda. Aynı noktaya. Herkes böyle bir kıble. Yani Kâbe'miz kıblemiz Kâbe, Beytullah deniyor buna, orasıdır. Kâbe'nin binası değil de arsası ama kıble, arsası. Allah korusun mesela Kâbe yıkılsa bile yine orada namaz kılınıyor. Mesela farz-ı mahalde olmaz da, olmadı inşallah tabii. Mesela şu anda Kâbe'nin binası şöyle tepeden kaldırılıp bir helikopter bir şeyle başı götürürsün, konuşsun, orası kıble olmuyor. Yani Kâbe binası kıble değil, arsası. Bina işaret vardır. Onun işarettir. Oraya dönmek farz namazda, farz muhtemelen böyle. Farzdır. İnsan bunu araştırması gerekiyor bilmediği yerlere. Eğer yerlisi varsa ona sormak gerekiyor. Mesela insan yabancı yere namaz kılacak, yolda molda, mola verdi arabası bir şey oldu. Bakacak. Eğer yöre hakkında biri varsa, o da sözüne güvenilir bir insansa, adil olursa yani böyle. Tam biri buldu ama ahlaksızın birisi. Namaz yıkacak mı bilmez tabi onu. Atarak havadan bir şeye böylece. Ama ne gerekiyor? İçtihat gerekiyor, içtihat böyle. Kendini düşünecek. Acaba köylü burası mı, burası mı acaba böyle? Bilebildiği kadar. Tabi böyle güneş var bundan, yıldızlarla var geceler. Şundan bundan yönünü araştırır. Yani güneye düşüyor böyle. Erzurum'un tam güneye düşüyor Erzurum böyle. Bizim burada hafif sola meyletme gerekiyor bizim burada. Aklı artık kanaat dedi ki böyle bir yön kendi kendine belirledi. Burası dedi kıble dedi. Kâbe bu tıkır bu tabi böyle dedi. Oraya döndü. Namaz kılarak aklına geldi ki ben yanlış durdum be. Bir sağ olması gerekiyor. Hemen dönecek bu trenler. Yani namazda yanıldığı anlayınca yönünü olsun belli durursa namazı bozulur hemen bozulur. kıble terk ettiği için, şart olmadığı için ama oldu böyle. Hemen dönecek muhtemelen. Hemen dönmesi gerekiyor. Kıbleyi araştırdı. Veyahut da yürü hakkında birine sordu. Gönlük kim sonra böyle. Namazı kıldı. Sonra yanıldığı belli olsa da, anlaşılsa da bir şey gerekmiyor artık böyle. O görevini yaptı. Araştırdı böyle. Hiç araştırmadan dursa, izah verse bile yine olmuyor namazı unuttum böyle. Araştırmak şart bilmediği yere veya sormak gerekiyor. Yani bütün Müslümanlar tek bir nokta. Ne diyorum nokta? Noktayı vahdet. Birlik noktası böyle. Herkes oraya. İlk saf cemaat Kabe etrafında. Havf koyuyor böyle. Etrafında böyle. Mekke-i Mükerreme'deki etrafında şehirler böyle. Bütün küreğaz oraya yöneliyor. Böyle. Bir de şarttan biri de vakit. Namazların vakti var. Vakti girmeden o namaz kılınmaz. Kılınsa da iadesi getirir, kılması gerekiyor. Nafile olabilir, farzına gelmez. Namazların vakti var, beş vakitten vakti var böyle. Onu beklemek gerekiyor. Bu tabii yöreye göre değişir, uzar, kısalır. Mesela şu anda Güney Yarımküre'de en uzun günde yazın sıcak, Güney Yarımküre diyor. Ormanda yanıyor Güney Yarımküre, Avusturya'da mesela. Böyle yarım köyde. En uzun günler şu anda böyle. Sıcak böyle böyle. Bizim burada en kısa günler işte böyle. Soğuk böylece. Yöreye göre değişiyor tabii bunlar böyle. Bu vakti beklemek gerekiyor. Yalnız bu vakit meselesi çok önemli mesele, vakit meselesi. Çok önemli vakit meselesi. Bu bir ilahi randevu. Yani kulun Allah huzuruna çıkışı. Huzur ilahi kabulü insana. Mesela bir insan şöyle bir makam sahibine gidecek. Ziyaretine gidecek. Randevu almış gidecek. Ne yapar değil mi? Üstü başlığı biraz eski tozun bozulsa ona gidemez. Elin beli kirli, yüzü kirli gidemez. Ne yapar değil mi? Elinizi mi temizler? Temiz bir şey giyer üzerine. Sonra gider hemen gene giremez. Böyle vakit vermiştir böyle. Bunu sahabat vermiştir. Onu bekler, böyle girer muhtemelen. İşte namaz da böyle işte muhtemelen böyle. Namaz da böyle. Kişi abdest alıyor, yani elini yıkıyor, üstünü başını temizliyor, temiz bir şey giyiyor, vaktini bekliyor. Allah huzuruna kabul edilme anı. Biliyorsunuz devlet başkanları, büyükleri ne yaparlar? Herkesi kabul etmezler. Randevu verdim böyle. Mesela saat 5'ten 2'ye kadar, şuna buna kadar böylece ayrı ayrı böyle. Böyle böylece. Rabbim de öyle yapıyor insanları böyle. Yöre halkına göre, bölge bölge değişti muhtemelen böyle böyle. Mesela şu an yatsı olmayan yerler var. Sabahımızda kalan yerler var. Böyle böyle. Yöre halkı bu şekilde. Bilhassa böyle aşıkların en şeyi bu vakit. Bunu bekleme. Allah huzur kapısında. Bekleme. Abdestini alıp böyle, o vakti bekleme. Onu bekleme böyle. Şimdi bu vakti beklerken insan orada insan oluyor muhtemelen böyle, böyle. Yani ki şu anda neyi beklediğini onun bilincine varsa ki şu anda böyle. Ki as Allah uzun kabul edecek muhtemelen böyle. Kendi oraya verse o namaz, o zaman namazı muhtemelen. Yok, vakti beklerken hatta caminin bahçesinde otururlar mesela yazın oturacağın bahçesinde hatta patrolü kötü sigara içilir, dedikodu, gıybetler, şunlar, bunlar, kahkah, gülme, milme. Ondan sonra patrolü namaza gir. Ondan sonra namazda insanı sıkıyor namazdan böyle. Yok. Allah konuda rahat olmuyor böyle. Yani vakit çok mühim vakit. Sonra niyet. En sonki şart, niyet. Yani ne yapacağının bilinç olması, ne yapacağını edeceğinin böyle. Namaz kılacak. Farz namazlarında, vacip namazlarında hangi namazı kılacağını belirlemesi de şart. Mesela bugün yatsı namazını farzını kılmaya, iki namazını farzını kılmaya diye bütün vacibi 70 kere kılmadan böyle. Cemaatle gidecekse imam uyuması gerekiyor insan bile. İmam uydum demesi de gerekiyor. Uyuması imama yatıp kalkar ama olmaz. Ne kendi kılıyor ne onun uçuna böyle. İmama da uydum demesi gerekiyor. Niyet eder. Ne zaman niyet eder? Şimdi imam mihraba geçti mi onu uyulabilir o anda. Artık onun namaz kılmaya kabullenen anlamına gelebiliyor. Fakat ulemanın, fukuhanın çoğunluğu diyorlar böyle. İmam tekbir aslında namaza girsin ki namazdaki imama tabi oluyorlar. Uyuyor böyle. Ne yapmaya gerekiyor? Sabr düzeldirmeli. Niyet yapar. Allah için niyet etsin ya Rabbi. Aslında fazla kılmaya. Evet. Tekbir alıyor imam. Bu diyor imama der. Sonra tekbir alıyor. Eğer yanılgıyla önce tekbir alsa imamdan alsa namaza girmemiş oluyor. Yine bir insan tekbir ayakta alması gerekiyor. Hasta, ağır hasta olmayan ayakta alması gerekiyor tekbiri de. Mesela camiye gitti, namaza başlamışlar. Tam da artık rüküye gitmişler, tam girdi böyle. O da acele niyet eder, Allah-u Ekber derken, Allah-u Ekber derken rüküde söylerse, namaza başlamış olur gerekmektedir. Allah-u Ekber lefzi ayakta olacak. Acı ediyor kimi böyle. Çünkü yetiştin mi rekata sayılıyor. Rekata sayılsın diye. Halbuki sayılmaz, sayılmasın. Geç yetişmemesin fark ama. Yetişsin ne yapıyor? Allah-u Ekber diyor ama Ekber'i rüküde alıyor. Namaza girmemiş olur mu zaman böyle. Ayakta şart olması. Tabii hasta oturmaları başka. Tekbir alınıyor, namaza girişte. Tekbirle başlıyor. Tekbirin başında Allah lefzi var Celle Celaluhu. Allah nedir? Sonda selamlar çıkılıyor. Ne var sonda? Yine Allah lefzi. Ve rahmetullah. Allah kısmı böyle. Namaza Allah diye başlanıyor. Allah diye çıkılıyor muhtemelen böyle. Ve rahmetullah derken sonra Allah lefzi var Celle Celaluhu böyle. Bu tekbirin iki adı var tekbirin. Tekbir iftitah deniyor buna. İftitah tekbiri. İftitah açış. Başlangıç bir fütuhat yani fetih tekbiri anlamı geliyor. Neyi açıyor? Manevi kapıyı açıyor. Kişi niyet etti. Ne dedi değil mi? Allah razı için şu namazı kılmaya yetin be. Allah razı için ben be. Zaten niyet bir duvar diyor bunu ulemalar. Arkasında bir duvar şey diye. Bir tarafı dünya, ahiret. Dünyanın duvarı, öbür tarafında dünya var. Öbür tarafının arkasında. Dünyanın öbür tarafında dünya var böyle. Ne var dünyada böyle? Koşan, gezen, bağıran, eğlen, neyse var böyle. Gaflet var böyle. Bu tarafında yönelik ahiret inanılmadı böyle. Niyete böyle. Artık attığı arkasına dünyaya muhteremler. Niyet çok mühim muhteremler. Niyetin de kalbe olması farz kalben. Yani ne yapacağını kalbinden o geçirmesi, dile söylemesi sünnettir. Yani dile söylemese bile gelen namaza başlamış olur. Ama niyetlerken kalbinden geçirmemiş, böyle fakan değil, dalgın. Öyle başlarsa namaza girmemiş oluyor gene. Yani bilinçli olarak ona girmek gerekiyor. Sonra tekbir alınıyor. Tekbir kebbere fiilinden geliyor, yükebbir fiilinden geliyor. Allah-u Teala'ya büyüklüğüm azametiniz, bu ikrar görüyor Mevlamız'ın, azamet büyüktürüm Mevlamız'ın. Allah-u Ekber, en büyük Allah Celle Celaluhu böyle. Yaradan o muhtemelen. Yeri göğü yaratan o böyle. Her şeyi gören, gözeten Mevlam böyle. Yine ona dönünce hesap vermeye geleceğiz. Bir adı iftah tekbiri. İnsan ne yapıyor? Açıyor yeni kapıları. Manevi kapı açılıyor böyle böyle. Açılıyor kapı. Anahtar böyle, tekbir böyle. Allah-u Ekber anahtarı çevirdi. Açtı manevi kapıları. Dünyadan koptu. Ne oldu? Bir de melekleşti insan böyle. Melekleşti böyle. Bunun bir adı da tekbir-i tahrime. Tahrime tekbiri bir adı. Tahrime tekbiri. Bir tahrime haram kılan tekbir. Bu tekbir haram kılıyor insana. Neyi? Dünyada yaptıklarını, yeme içme yok namazda muhtemelen. Namazdasın, bir şey, işin yandı Ramazan'da mesela ısladın, içemezsin bir şey böyle. Bir şey söylemen gerekiyor, yani çoğu şey bir şey böyle, mesela sende yanacak, yemek yanacak, işte kılın şunu karıştı diyemiyor insan. Namazda böyle. Yani dünya kelamı yok, konuşmak yok, sağa sola bakmak yok, kaşınmak yok, tebrimek yok. Bunun bir adı tahrime tekbiri, haram kılınsın abi böyle. Neden? İnsan tekbir alırken art dünyaya terk etti, o aleme girdi. İnsan melekleşti, melekleşti böyle. Melek yemez de bir şeymiş mesela melekle böyle. Ondan insan benziyor. Ayakta durma. Buna kıyam dönüyor şimdi, Arapça tabi böyle. Bunlar rükünlerin namazı şimdi. Rükünler namazın bir köşeleri, birer temelleri bunlar da. Ayakta durma. Kıbleye insan döndü. Nereye bakacak insan? Önüne bakacak muhteremler. Yani secde ettiği yere kadar bakacak. İri bakmayacak. Allahu Ekber. Onu göstereyim sonra böyle. Eli bağladı. Nereye bakacak? Ancak önünde secde ettiği yere kadar. İleri bakmayacak muhterem böyle böyle. İlere bak, sağa sola bak. Yani bunlar mekruh muhteremler. Ve namazın bunların zevkini giderir işte böyle. Giderir böyle. Öyle bakma gerekiyor namazdayken. İki ayak. Bu ayaklar da çok mühim muhtemelen. Ayak muhtemelen. Genelde camilere bakıyorum cemaata. Ayaklar açık oluyor. V gibi oluyor ayaklar. İki ayak böyle. Bir doya bir batıya bakıyorum böyle. İki ayak da kıble bakacak. Kıbleye. Namaz insanı her şeyi kıble dönecek, her şeyi. Ayakta, iki ayakta böyle, ayakta düz olacak böyle, paralel birbirine kıble dönecek. Ayak parmakları kıble dönecek böyle, düz olacak böyle. Sağ asıyor sağ olsa böyle. Bir de Hanefi'de arası açık, az açık olacak böyle, bir yeri sıcak kadar. İkisi arası böyle. Kimisi aynı fazla açıyor, biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Bunlar sünnete aykırı oldu böyle. Yani namazın bunlar tam tuzunu, zevkini gideren şeyler bunlara verecek. İki ayak düz olacak, birbirine paralel. Parmak uçlarına kırıyor bakacaklar. Arasında bir ayak sıcak kadar. Bir ayak sıcak kadar akıl olacak böyle. Hanefi'de. Şafi'de yine ayakları paralel olacak. Ayak açacak Şafi'de biraz böyle. El kaldırma şimdi. Tekbir el kaldırma. Şimdi aslında her şeyin bir hikmeti var. Tekbirde bir sesli tekbir alma var, Allah-u Ekber deme var. Mesela cemaatle namaz kılarken bilhassa böyle bir el kaldırılıyor. Neden muhteremler? Cemaat içerisinde âmâ olabilir. Gözleri görmeyen, özür hiç gözü görmüyor. Eğer İmam Efendi cemaat namaz kılarken ses tekbir almazsa onu görmüyor ki. Ses duyuyor. Ama görmüyor. Ne gerekiyor? Sesli gerekiyor böyle. Bir de sağır vardır. Tekbir duymaz, görmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Onu görmesi gerekiyor. İki zümrede buna faydalanıyor böyle. Yani sağır olan ne yapıyor? Bakıyor, hoca yeni eli kaldırdı. Tamam, tekbir aldı. Görmeyen ne yapıyor? Sesi dinliyor da bekliyor. Tekbir aldı mı, namaza giriyor böylece. Şimdi el kaldırma namazda. Burada tabi Hanefi, Şafi de buna yakın buna böyle. Bir de kadınların da el kaldırmaları farklı oluyor şimdi burada böyle. Hanefi'de avuç içeri parmak kendi halinde. Ne açığı ne sıkı böyle. Kıbleye doğru bu şekilde böyle kaldırılacak. İki elin baş parmağı kulağına yumuşak dokunuyor, altına dokunuyor, yumuşak dokunuyor, hafif böyle. İki el avuçlar kıbleye doğru açık. İki elin baş parmakları iki kulağının yumuşağına dokunacak bu tarafa böyle. Eline kalacağım. Allahu Ekber de rıda el bağlanacak bu tarafa böyle. Aradaki boşluk kalmayacak mı böyle? Allahu Ekber kısa olmayacak bu tarafa böyle. Allahu Ekber. Elif başta vardır. Onunla başlıyor. Son ekber rı vardır. Yani re Türkçemizde r harfi var böyle. Öyle bağlanacak böylece. Haramlar ne yapacak muhteremler? Elini fazla kaldırmayacaklar. Örtüsü şu açtırır böyle. Açtırır böyle. Ne gerek onlara böyle? Haramların da parmak uçları omuz sana gelecek. Omuz sana parmak uçları böyle. Parmak uçları omuzun hizasına kadar kalkacak. Böyle kalkacak. Düz böyle kalkacak böyle. Kalkacak. Şah-ı mezhebinde de omuza kadar diye şey. Fakat Şah-ı Ülema'sı gelen şeyine çoğunluğa göre böylece elin altı omuza kadar gelince yine baş parmak kulağına yetişiyor. Aynı olmuş oluyor tekbirde. Olmuş oluyor. Sonra el bağlanıyor şimdi. El bağlanıyor. El bağlamak Allah-u Teala Celle Celaluhu teslimiyet Mevlamıza muhtemelinde. Ya Rabbi sen beni yarattın. Sen Rabbül Aleminsin. Ben senin kulum ya Rabbi diye el bağlamak Allah'a teslimiyet. El bağlanacak böyle. El nasıl bağlanacak muhteremler? Bunda erkek, kadın ve Şafii değişiyor bunda şimdi böyle. Erkekler ne yapacaklar? Sağ elinin baş parmağıyla küçük parmağını halka yapacak ikisini böyle. Sağ elinin küçük parmağıyla halka olacak böyle. Sol elinin üstünden birine kavrayacak bilekten. Üstüne gelecek böyle. Sol altta. Devamlı İslam'da hep sol altta kalır. Hep sağdan başlar böyle böyle. Ameliyatı çünkü sağdan verecek muhtemelen böyle. Eshab-ı yemin dönüyor bunlar dönüyor bunlara böyle. Sol altta olacak. Bu hakkı temsil ediyor. Bu batılı temsil ediyor böyle. Yani ona sağ el, ona hakim egemen olacak, üstte olacak böyle. Demek ki sağ elin küçük parmağıyla baş parmağı halka olacak. Sol elin bileğinden kavrayacak. Üç parmak üstte kalacak böyle. Ne eline bağlayacak? Göbeğin altına. Göbeğin altına erkeklerden. Hadi bir insan tam dik durumu, eli uzatsın, oraya kadar gider. Göbeğin altına kadar. Kadın ne yapacak? Kadınlar muhteremler. Onlar iki elini göğüs üstüne koyacak. Göğüs üstüne koyacak böyle. Düz ama. Kadınlar böyle. Yani kadın uzanmayacak böylece. İki elini ne yapacak? Tam göğüs üstüne koyacak böyle. Sol eli altta, düz ama koyacak böyle. Halka yapmayacak kadınlar muhtemelen böyle. Şafii devsin o Şafii mezhebinde göbek ile göğüs arasında el bağlanacak bunlar muhtemelen böyle. İşte ona göre venhar kefteki şey buna işaret ediyor. Onun anlamına göre böyle. Hasta ne yapıyor? Hasta kişi muhtemelenler. Hasta kişi ayakta duramıyor. Oturup namaz kılacak. Ama yere oturacak. Sandalye yok muhtemelen, İslam'da muhtemelen böyle. Mesela bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok yaşlar vardı. Oturdu maskalarından muhtemelen böyle. Şu insanlar çok kibarlaştı muhtemelen böyle. Yani afi bir Allah'a hiç onu zahmete katlanmak istemiyor muhtemelen böyle. Yani camiye kadar geliyor, yürüyüp geliyor, çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, işini gücünü görüyor. Her şeye sapasağlam. Cami gelince oh, otur bakalım koltuğa. Allah'a koyup bir önüne sıra koyacaklar. Yani iş yavaş yavaş hastalığını kilis döndürüyorlar. Allah korusun muhtemelen böyle böyle. Yani önceleri bir iki kişi kılarken bir oturarak böyle her camide şeyi ayrılmışlardı böyle. İşte kalkıyorlar şimdi. Diyanet bunların engelliyor Allah razı olsun ondan elhamdülillah. Oturarak kılacak. Oturacak kadar gücü yok ama daha hasta. Yattığı yerde gene kılacak muhtemelen böyle. Bak, namaz engel yapma. Aklı başında olduğu sürece, oturamıyorsa ben ne yapacak? Mesela oturabiliyorsa ama duramıyor fazla, duvara yaslandırır. Mesela ne varsa, karyolu ne varsa artık böyle şeyin böyle, ona yaslandır, uzat ayaklarını, kıbleye doğru ayaklarını uzatır, oturur, yaslandır, kılabilir. Onu yapan bir yattığı yerden namazı kılabilir. Abdest alamıyor, teyemmüm var. Yanında bir tuğla. Yani toprak yapılı bir şey, taş olabilir, mermer de olabilir böyle bir şey böyle. Yanında bulunur böyle. Her vakitte ne yapar? Hemen bir teyemmüm yapar orada böyle. O yattığı yerden, oturduğu yerden namazını kılar. O da aynı sevabı alır muhtemelen böyle. Aynı sevabı alır böylece. Bir insan komada olsa, mesela yoğun bakımda, kişi komada, bilinci yok. Kendi bilmiyor. Bu ne yapacak? Eğer 5 vakitten az bir zaman komada kalmış da, su açılmışsa, onları kaza etmesi gerekiyor iyileşince. 5 vakitten az kalmışsa, komada, bilinci yok, bayılmış veyahut da kalmışsa, iyileşince bunları kaza etmesi gerekiyor. Eğer 5 vakitten fazla komada kalırsa, 10 gün, 5 gün, 1 sene kalsın şöyle. Ona namaz artık farz olmuyor muhtemelen ona böyle. İyileşse bile kaza gerekmiyor. O an, o şekilde ölse onda boş olmuyor. Bak muhtemelen böyle. Olur ya, bir saate giriyor insan mesela böyle. Yani birkaç sene yaşayamıyor bir saatte. Kendi bilmiyor abi. Yok güneş muhtemelen böyle. Ona namaz farz olmuyor o anda. Namaz farz olmuyor. O durumda ölse de o namazın sorumlu değil. Değil muhtemelen böyle. Peki, aklım var ama ağır hasta çok. Yani teyim yapmadığı hali yok, karşıya öğretme hali yok. Bu ne yapacak? Bu da bir görüşe göre 5 vakitten fazla sürerse o anda namaz fazla olmuyor ona da. Yani namazı bırakmak en son çare muhtemelen namazı kılmamak bakın böyle. En son çare namaz kılmamak be, namazsızlık. Bu nedir? Bir namaz be, namazsızlık Allah korusun böyle. Yani çok tehlikeli bir şey Allah korusun böyle. Çok tehlikeli Allah korusun böyle öyle. Bir gün şeytan aleyhillâne adam arıyor kandırmaya. Çıkmış olan şeytan. Birisi bana kandırayım diyor bakayım böyle. Bakıyor bir yola giriyor. İnsan şeklinde giriyor. Ama yola gidiyorlar böyle. Öyle vakti oturuyorlar bir ağacı altında mola veriyorlar. Şeyde oyalıyor bunu. Namaz kılmasın diye. Ama namaz zaten kılmıyormuş namazını. Bak hiç namaz kılmıyor. İkindi oluyor kılmıyor. Akşam yatıyor kılmıyor. Yatacaklar artık bu şekilde. Yolda yatacaklar bir yerde. Şeyden diyor ki ben de yanına yatmam diye. Ben fırhaneye geçeceğim dedi. Neden? Ben diye bir secde yapmadım. Allah ben lanet eder diye. Sen bugün bak dört vakitten bunu tek ettin burada böyle. Korkarım bir bela gelmesi başımıza senden oradan böyle. Yani eve bile zarar var muhtemelen. Bir namazsızın Allah'a korusun muhtemelen böyle. Şeytan korkuyor ondan bakıyor böyle böyle. Kimi ne diyor ki bazıları da işte emekli olayım da yaşlanınca kılarım o zaman. Kılmıyor muhtemelen. Kılmıyor muhtemelen. Yani yaşlı namaz kılmak çok zor muhtemelen. Kalbini sıkıştırır, tansiyonun çıkar, şekerin çıkar, nefes darlığı olur böyle, dilin tutulur, elin tutulmaz. Yani yaşlı kılmaktan çok zor oturuyor böyle. Yani 5'te kılmak bile zor. Hele yıllarca kazaz borç var, ona kılamak oturuyor. Allah korusun böyle. Şimdi namazı durduk elhamdülillah. El bağladık. Allah huzurunda. İşte o zaman melekler bakıyor bize, gökteki melekler. Bakıyorlar böyle. Bakıyorlar böyle. Ya Rabbi ne gibi kullarım var senin? Kıbleye yönelmiş, boynu bükmüş, elini bağlamış. Mevla teslimiyet. Yani dünya işi var tabi onun da. Uykusu vardır, şu vardır böyle. Hepsini bırakmış onları böyle. Bırakmış onları. Allah uzuna gelmiş, abdü almış, dikilmiş. Melekler bakıyorlar. Mevlam buyuruyor, bakın ben nasıl kullarım var. Şimdi ne yapacağız? El bağladık. Tabi durulmayacak o şekilde. Bir şey yapmak lazım ki böyle sevap çoğalsın. Kıyam farz. Okunmasa yine farz alıyorsun bu şekilde. Ne gerekiyor şimdi burada? Önce okunan Sübhaneke. Sübhaneke okunuyor böyle. Hanefi'de. Şafi'de vecihet ayet okumak daha faziletli orada. Onu okunu böyle. Bunu okumak besmele çekmeden okunur Sübhaneke. Bu tesbihattır. Allah'a hamdi tesbih etmem belamıza burada. Sonra ne diyor sonunda? Ve la ilahe gayrük. Yani burası çok mu yoktu böyle? Ve la ilahe Allah'ım selam başka ilah yok. Gayrük, aslı gayrüke. Tabi duruşta cezim durur böyle. Gayrüke, ke zamir. Sen anlamıyor böyle. Rabbim senden ilah yok senden başka böyle. Tam teslim Mevlamıza. Gayrük diyor burada. Bunu okumak sünnettir. Sonra evz çekiliyor. Evz-i billahi diye evz çekiliyor böyle. Bu da Allah'a cereyden sığınma şeytanın şerrinden. Şey Allah'a sığınma cereyden. Sonra besmele şerif okunuyor. Bu üç Hanefi'de sünnet. Sübhaneke, evimizi besmele anlıyor, sünnet böyle. Şafi'de besmele ile Fatiha farz olmuş onlar böyle. Farz olmuş o. Neden? Şafi mezhebine göre Fatiha besmele'den bir ayet. Besmele ayet olduğu için. Şimdi Hanefi'de Fatiha okumak vacip. Vacip oluyor. Şafi'de hatta üç mezhepte de, Malik hepsi de üç mezhepte de böyle, Fatiha okumak farz. Hatta cehennem namazına bile farz gelir okumak. Onlar olmadım böyle. Fatiha okumak böyle, Fatiha, Elham-ı Şerif okumak böyle. Elham-ı Şerif ilk birinci sure Kur'an-ı Kerim'de. Birinci sure muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam bir gün Tur-i Sina'da Arşara'ya baktı. Arşara'yı. Yedika gökleri gördü böyle, açık, şeffaf gökten muhtemelen. Melekler hepsini gördü. Ta Arşalak uzanabiliyor onun o andaki görüşü. Keşfi kerap şey açıldı böyle. Açıldı. Baktı ki Musa Aleyhisselam Arşalak'ta bir sure yazılı böyle. Nur'dan böyle. Fatiha şey yazılı. Elhamdülillah böyle. Her harfi dağlara kadar büyük. Dağlara kadar büyük her harfi Arşalak'ta bir sure yazılı böyle. Ona baktı. Hemen fehmetti. Anladı. Anladım bundaki anlamı, sırrı, esrarı, bundaki feyiz anladım bunları böyle. Allah'ım ne olur bunu bana gönder. Okuyayım, ümmetim bunu okusun böyle böyle. Bunu bana gönder böyle. Velham hayrı yağmur. Onu ben saklıyorum son peygamberime, onun ümmetine. Fatiha böyle böyle. Yedi ayet-i kerime. Nedir bu? Yedi gök var, yedi gök. Her ayet-i kerimede bir gök açılması lazım namazda. Böyle. Her gök böyle. Elhamdülillah diye başlıyor. Bak, Allah hamd ile başlıyor böylece. Rabbil alemin. Böyle. Allah bütün alemin Rabbim. Tabi manası vermeyeceğim. Verirsem 15 gün geç bitmez bu namaz meselesi. Yalnız yani şunu demek istiyorum. Fatiha'nın değerini, kıymetini bilelim. Böyle. Bunu bilelim böyle. Sonra bir de okunan zamm-ı söyleyeyim bir, zamm-ı sure. Zam ek ilave anlamına geliyor. Derler ya, fiyata zam yapmış, yani üzerine 10 kuruş daha koymuşlar böyle. Zam ek anlamına geliyor böyle. Zamm-ı sure ne oluyor? Fatiha'ya bir sure ile eklemek. Hani böyle. Ya ayet okur bir böyle. Okuması gerekiyor. Zamm-ı sure bizde vaciptir, Şafi'de sünnettir bu dönemler. Yalnız namazda kıraat, okuma. Okuma. Şimdi Kur'an'da ne varsa hep okuyorum namazda bunları. Okunu kıraat aslında farz. Ama Fatiha okumak vacip olmuş o toplumda. Şimdi okurken muhteremler eğer bunu güzel okursak böyle, hemen yutmazsak böyle, tabi patlatıp yapmazsak namazdan bir şey alırız muhteremler böyle böyle. Yani kim biraz namazda bir güzel okursa Mevlam bu ayet-i kerime Müzzemmil suresini bizlere Bismillah. Veret dili Kur'an'ı tertila. Veret dili Kur'an'ı tertila. Kur'an oku Mevlam buyuruyor. Tertile, tertil. Nedir tertil? Her harfini mahreç derir böyle. Çıkışını çıkarır böyle. Yani harfini her harfini çıkarır. Belli, belliye böyle. Yavaş okumur böyle. Elhamdülillah olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Peygamber şöyle okurmuş namazdaki muhtemelen bakın. Hadis-i Şerif böyle. Hadis-i Şerif Tirmizi'de, Hakim'de. Errahim. Kâne yaktuğu kıraatehü ayeti ayeten. Peygamber ayeti okur, durur aralığına böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sümeyye kıyıp. Elhamdülillah Rabbil Alemin der, ben bir duruyor böyle. Er-Rahman Rahim diyor, ben bir duruyor muhtemelen böyle böyle. Ama harf çıkarır böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ne hazine bunlar böyle, ne hazine bunlar böyle yani böyle. Evet işte meal, muhtemelen meal söylemez evvel değil mi? Onu okulundaki çocuk öğretiyor ve elmayı, armudu, muzu. Bu elma, bu armut. O kadar umudum böyle böyle. Meal bir şey değil ki muhtemelen böyle. Bir de bakalım şimdi sevabına gelelim. Namaz okunan Kur'an'ın sevabına gelelim. Bak şimdi sevabına. Yani namazın sevabının dışında okunan sevabı ayrı. Rükün hepsi sevap ayrı bunların böyle. Men kara harf min kitabillah. Fî salatın. Evet, önceki okuyayım işte de. Min kitabillahi. Bir insan Allah'ın kitabından, Kur'an'dan bir harf okusa, bir harf okusa böyle, felevü hasenetin, ona bir hasene sevap verir. Mesela bir aşk emsaliye, 10 katına bu katlanıyor, 10 sevap veriliyor. Kur'an'dan bir harfine, bir harfine 10 sevap yazılıyor onu, 10 sevap var. Şimdi mesela elhamdü, kaç harfında bak, elif, lam, ha, mim, dal var, 5 harfında bak. Elhamdü, 5 harfında böyle. Ne oluyor şimdi, bir harf 10 sevap var, 50 sevap var. Bir elhamdü kelimesi var. Kelimesi. Fatiha-i Şerif'te 140 harf var. Besmele daima böyle. Bu namazın dışında ama 10 sevap. Namazın dışında. Her an 10 sevap. Şimdi namazı okumaya gelelim. Menk harfler min kitabillahi fi salatin. İnsan namazı okusa, okusa bir harf okusa, namazı okursa kütüve lehü miyeti hasenetin. Her harfine 100 sevap yazılıyor bak. Her harf 100 sevap yazılıyor. Elhamdü namazı okudun, dışına okusan 50 sevap. Namazdan alıyor 500 sevap. Bir tek elhamdü kelimesi. Bir elhamdü kelimesine, mesela bir besmele, o da Kur'an'da muhtemelen. 19 harf var. Ne yapıyor? 1900 sevap. Yani bir insan namazda ne kadar uzun okursa o kadar sevabı çoğalıyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyada bize göre bunlar anlaşılmıyor. Bu sevap nedir bunlar muhtemelen? Nerede belli olacak bunlar? Mahşerde, mahşere muhtemelen. Dünyada mesela kişi bazı derse önem vermez. Öyle geçir onlara dikkat onlara böylece. Ama sınava girdi mi, bir de o bilmediği çalışma konuları geldi mi, karşıya çıktı mı, ne yapar değil mi? Pişmanlık, stres yapma başladı. Böyle. İşte mahşede bir olacak bu tren. Aynı namazı kılmışlar. Biri mesela 3-5 kelime daha fazla uzun okumuş. Okumuş, 10 sevabı daha fazla uzun okumuş. Bakın böyle. Ama nasıl gerekiyor? Tertil. Yavaş mı derler böyle? Yavaş mı derler? Yavaş yavaş yavaş böyle. Bir gün biri gençti kendisi böyle. Dedi dinler misin beni de işte Fatiha'yla bir iki sure biliyormuş bunları. Oku bakayım. Ayaktayız. Yolda hemen böyle. Bir bak elimle ağrım ağrım gibi yakıyorum. Dedim ne yapıyorsun sen böyle? Dedi hoca bir okuyordu şeyde. Teravih namaza başlamış. Teravih bir okuyunca o öyle zannediyor muhtemelen böyle. Yani ne sorumlu bu hocalara mı teravih namazı kullanan muhtemelen böyle ya. Teravih de o da namaz. O da namaz. Namaz değil mi teravih namazı? Tamam ya. Yas namazını çeke çeke kıldırır. Ama teravih gelene Allah Allah Allah ver. Çoğu insanlar Ramazan'da teravih namaza başlıyorlar. Ama öyle görüyor. Onu öyle zannediyor muhtemelen böyle bak. Aman muhtemelen Allah kerem olmaz mı? Olmaz ben muhtemelenler. Bir rahmet Cevdet Efendi vardı. Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Kaçmış Türkiye'den yani daha sonra muhtemelen. Lise müdürüymüş kendisi böylece. O şey zamanlarla böyle, yani din düşmanlarının en zirvede olduğu zamanlarda, lise müdürü kendisi de, biraz dinle bahseden sınıfında hemen bunu şikayet etmişler belirleri. Tam mahkeme verirler, arıza verir bunu, arıza da. Böylece. Bu da bir şiir almış, şiir okumuş ama sınıfta. Şiir almış böyle. Dini bir şey okumuş böylece. Hakim bunu şiirini veriyor şeye, zabıt katip oku bakalım bunu diyor. Tabi şiir okumanın da ayrı bir usulü var, kuralı var. Böyle. Yani okuyan şiir oradan değerlenir böyle. Tabi o zabıt katip tam da okuyor böyle şiir yapmadan böyle. Nokta verip geçtim bu şekilde. Rahman diyor ki Cüneyt Efendi, hakim böyle, lütfen bari ben okuyayım hocam böyle diye. Benim gibi şeyim, şiirim bozdu budur böyle muhtemelen böyle. Şimdi bakın muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bir yazar değil mi muhtemelenler? Onun yazdığı eser, onu okuyan kişi, onu güzel okursa, o da seviyor muhtemelen. Bak, değil mi? Bakıyor, o seviyor böyle. Allah kitabı muhtemelen, Allah'ın kitabı Kur'an böyle. Allah'ın kitabı Celle Cihar Mevlamız'ın, arştan gelen muhtemelenler. Allah ne istiyor okunmasını? İyi okuması istiyor muhtemelen böyle böyle. Ya muhtemelen böyle. Onun için namazda yavaş okumak yavaş muhtemelen böyle. Bu şart muhtemelen böyle. Okuma gerekiyor böyle. Mesela İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in böyle. Fatiha'nın sonunda amin var. Amin Fatiha'nın sonunda. Vel vâlin hemen orada amin dememek gerekiyor muhtemelen. Velevdalin, bir nefes al, bir sevte var böyle, sonra amin. Neden? Amin kelime Kur'an'dan değil, Allah kelamı değil muhteremler. Peygamber'in sözü. Peygamber'in sözü muhterem amin böyle böyle. Amin, duamızı kabul anlamına geliyor amin diye. Şimdi, İncil, bu dağılmış biliyorsun böyle, geçen hafta evvelki hafta dağılmış İncil burada böyle. İncil'de İsa Aleyhisselam'ın sözü bile çok az. İncil'de muhtemelen. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin bir tek kelime sözü girmiyor Kur'an'a. Bu peygamber, insan sözü bu. Peygamber de olsa böyle. İncil sırf insan sözü muhtemelen. Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre, Markus'a göre İncil. Hem de Matta'ya göre bir yazar. Luka'ya göre, arada çelişki de var muhtemelen. Hep İsa'dan hikayeleri bunlar böyle. Şunu böyle yapmış gibi böyle. Bak Kur'an-ı Kerim Allah kendisi Celle Celaluhu böyle. Kur'an-ı Kerim'de amin yazmıyor mu? Açın bakın Fatih Kur'an-ı Kerim böyle. Ne diyor? Velul dalin bitiyor orada. Nokta, ayet bitiyor orada. Amin yazmıyor mu böyle? Şimdi cemaatle kılarken, imamın sesi okurken ne gerekiyor orada? Amin deme gerekiyor muhtemelen böyle. Diğer görüyorum. Hanefi'de sessiz ve kısa. Amin. Peygamber Gülü Aleyhisselam Hazretleri, İmam velev dalin deyince siz de amin deyiniz. İmam diyecek bunu, siz deyiniz bu şekilde. O anda kimin amin demesi, meleklerin de amin demesine rast gelirse, Allah okulunu affedin muhtemelen böyle. Her cemaatte melekler bulunur. İnsan yanında melekler bulunur muhtemelen. Demek ki namaz kılan imam velevdalin deyince melekler ne yapar? Amin diyorlar muhteremler. O anda hemen amin denirse bu ne olursa günah affına sebep oluyor. Şafii'de ise bunun medden ve cehren deniyor böyle. Yani sessiz olarak uzatarak. Mesela Hoca Efendi velevdalin dediğimde amin. A çekilir orada. Med diyor böyle. Medden, cehren, aşikar böyle. Harefide sessizce, amin der böyle. Şafii mezhebine bu şey yapması, onların da yapması gerekiyor böyle. Amin demesi gerekiyor onların da. Şimdi namazlar işte elhamdülillah. Fatiha okuduk. Zamsı okuduk. Eline geldiği kadar da ezberlerimizi çoğaltalım muhtemelen böyle. Ezberleri muhtemelen böyle. Bakın Uhud Harbi'nde savaşında 70 şehit verdik oraya muhtemelen böyle. 70 şehit verdik. Tabi orası dar olduğu için 70 tane mezar kazmaya müsaade olmadı. Peygamber'e bir mezara 2-3 kişi gömdü yan yana böyle. Şimdi bir aynı mezara birkaç kişi görmüş ne yaptı böyle, kıble tarafına en üstünü, Hazretisi böyle, Arkasına diğer namaz geliyor böyle bence. Şimdi şehit daha bir namaza konuldu. Peygamber soruyor eshabına. Eshabım üç kümesi hazır mesela gömülecek. Buna hangisi Kur'an'ı daha fazla ezber biliyor? Bak muhtemelen, bak muhtemelen. Hangisi Kur'an'ı daha fazla ezber biliyor? Yarasalar şu daha fazla bu kuşu bile böyle. O öne kondu. İkisi arkaya, üç ona kat kondu. Bir gün savcı gidilecek, sancak var, birisi elinde böyle muhtemelen böyle. Arkasına da Kur'an'ı güzel ezber bilen başka birisi vardı böyle. Yani Zeyn-i Sahal Hazretleri var arkasında böyle. O arkada böyle. Dedim, gördü, dedi ki ehli Kur'an'a geçemezsen dedi böyle. Ona ver sancadın muhtemelen böyle. Şimdi biliyorsunuz bir kağıt muhtemelen. Bir kağıt böyle. Boş kağıt, bir şey yaramaz böyle. Eğer buna kötü bir şey yazılsa, resim yapılsa, hele çıplak kadın resim olsa mesela, yürüt atılır, ayak altı ezmek gerekiyor. Ama bir kağıtta eğer Allah kelamı olursa ne gerekiyor? Alınıyor mu? Alınıyor mu? Alınıyor mu? Hemen yer alınıyor mu? Saygı gerekiyor mu? Böyle. Demek ki bir kağıt bile, hatta başka bir şey olsun mesela, ağaç olsun, şu olsun böyle, onda Allah kelamı yazılıysa, onun olayı muhterem oluyor, saygın oluyor, kutsal oluyor muhteremler. İnsan olmaz mı? İnsan yok. İnsan muhteremler ya. İnsan içine Kur'an oldu mu? İnsan da kutsal alakalı muhteremler. Hatta bir gün bir zat vardır. Çok kısa geçeyim inşallah. Vakit fazla müsaade değil. Alkolikmiş ki muhteremlerle. Yani adı Bişri abi de. Alkolik olmuş zamanında böyle. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok. Alkolik kendisi böyle. Yine alkollü. Alkollü. Giderken yolda bakıyor. Hava rüzgarlıymış böyle. Bir kağıt rüzgar bir uçuruyor. Gene düşüyor böyle. Uçuruyor, düşürüyor. Bu da doğru yürüyemiyor ama. Yalpaya böyle. Bir sağa doğru böyle. Bir sağa yalpaya böyle. Sonra gidiyor böyle. Gözü takıyor, bakıyor. Rabbimin ismi şerifi var onda muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim yazıyor böyle. Allah'ın ismi yazılıyor orada böyle. Ay! Hemen koştu sarışken böyle. Benim Rabbim ismi diye yerde sürünüyor böyle. Alıyor muhtemelen, öpüyor, başına koyuyor. Onu saklıyor muhtemelen böyle. Alkol ekranı tabi böylece. O gece Rabbim o memleketteki en büyük ulema, Allah dostundan birisini Mevlam rüyasında emrediyor rüyasında. Ey kulum, benim Bişir kuluma git, ona söyle, ben onu kuluma kabul ettim, dönsün bana gelsin. Uyanıyor, Allah Allah, Bişir kulu, Allah kuluma kabul ettim diyor ama bu diyor rüya diye şeytan olmasın böyle ya. Bişir de Allah ona razı olur mu Bişir'den? Geliyorsun, alkolik, sarhoş, abdest namaz yok kendisine böylece. Bu diyor şeytan herhalde böyle. Biraz sonra yine yukarı dalıyor. Yine buna bir ses geliyor kendisine herhalde böyle. Benim bir sürü kuluma git söyle. Onu ben kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Uyanıyor. Yine olmaz bu böyle. Tekrarlayacak bu sefer. Bunu kabul ediyor bu şekilde böyle. Sabah oluyor. Gideyim bakayım şahit. Evine gidiyor böyle. Bağırıyor. Bişir hanımı diyor. Ne var? Bakıyor hanım. O Allah Allah. Memleketin en üstün bir insanı böyle. Ehli hal tekva sahibi insan böyle. Kapıya gelmiş. Bu efendi böyle. Nerede Bişir? Ne olacak diyor. Meyhanede diyor. Nerede meyhanede diyor. Biliyor musun meyhanede bu tabi? İşte filan yerde. Onun tabi hasırda içiyormuşlar böyle. Gizli içiyor o zaman. Yasak olan içki içmek böyle. Gidiyor meyhan dışından. Çekir mi tabi? Bişir bağırıyor. Meyhan çıkıyor. Ne var? Bişir burada mı? Burada. Onu çağırır mısın? Geliyor. Ya Bişir seni falan çağırıyor be. Daha yarı alkol. Öyle başım böyle. Hemen çıkıyor. Ne var diyor. Yanına çıkmış çocuklar böyle. Yanına çıkmış. Ne var? Bana Rabbim üç seferde bu gece emretti rüyamda bana diyor. Bişir kuluma söyle. Ölümü kuluma kabul ettim. Bana dönsün gelsin. O benim ismime hürmet et, saygı yap ismime. Kağıt aldı şimdi bak, oynama kazanır böyle. Yani Allah'ın cennete gidemiyor ama o sebep oluyor, sebep oluyor. Onun başına böylece. Ya diyor, Allah beni Allah bana kulum mu dedi? Allah'ın kulu kabul ediyor mu böyle? Ona ben kulum mu diyor muhtemelen böyle? Hemen oradan yani çıkıyor. Eli şey yapıyor. Bence bu arada bir şey ayakkabıdan kaldı burada. Demin artık hemen böyle. Bir şey hafif ayak çıplak anlamadım böyle. Ben de tevbe ettim ayağım çıplaktı. Hiç ayakkabı giymemişim muhtemelen böyle. Giymiyor böyle. Ne kadar hayvan varsa o semtte onlara pişirmiyorlar muhtemelen böyle. Onu yolun kapısı muhtemelen böyle. Onu hürmetine böylece. Ondan sonra eve giriyor, yemek banyoya giriyor. İki yat tevbe namazını kılıyor. Bir secde kapanıyor ama ilk gözü iki çeşme muhtemelen böyle. Allah'ım ben sana bilememişim. Rabbim seni bilememişim. Affet beni Allah'ım dersin. Ağlıyor, çok ağlıyor. Zamanla keramet sahibi oldu muhtemelen böyle. Hatta Bişir daha yeni ölmüş geceden. Çoban sabahtan götürürken çoban almıştır hayvanları böyle. Önüne geçerken bakıyor. Aa, Bişir'in sokağın önünde hayvanlar pişiyorlar. Bişir ölmüş zamanı belki böyle muhtemelen. Alıyor, öldüğünü alıyor böyle böyle. Şimdi bunun için adı cemaatimiz yani Kur'an'dan ezberlemeye çalışanın fazla muhtemelen. Efendim 3 sure biliyor. 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun muhtemelen böyle. Olsun muhtemelen böyle. Ezberi çalmak gerekiyor böyle. Şimdi okuduk elhamdülillah. Fatih Hüseyin'i okuduk. Şimdi ne gerekiyor buradan? Rüküye gitme. Rüküye gitme böyle. Hanefi'de mesela benim cinnetti, ben nasıl dedi, Allah'a ver, gider rüküye. Şahide bir biraz beklemesi gerekiyor. Bir tesbih yapıyor tabi böylece böyle. Ayrılması gerekiyor rükünler burada böyle. Tekbirle rüküye böyle. Allah Ekber. Neden? Allah hatırlama. Kime saygı yapıyorsun? Kimin önünde eğiliyorsun böyle? Ne yaptın farkı olmak devamlı böyle. Allah Ekber. O büyük Allah'ın önünde bu bir saygı. Eğilme, rükü böyle. Rüküde erkekler ne yapacaklar muhteremler? Ayağı dizi bükülmeyecek, diz olacak dizi muhterem. Diz bükersen insan fazla eğilir. Bir de ellerin dizi bükülmeyecek, dik olacak ben böyle. Çamur gibi böyle böyle olacak. Parmak açık olacak rüküde. Ve ayağın dizi kablanacak bulursun böyle. Erkekler böyle. Demek ki ayağın dizi bükülme, düz, ayak düz. Elle dizi bükülmeyecek, düz olacak ama böylece. Yani L şeklinde. Düz olacak böyle. Hatta şöyle bir uygulamalar böyle. Yani sırtına bir tas su konusunda dolu tas, onun dökülmemesi gerekiyor diyorlar böyle böyle. Böyle buyuruyorlar. Şahabede tekbirle böyle elle kaldırılır rükû ederken. Şimdi ne yapacak kişi rüküde? Tabi boş durmak yok değil mi tanemler orada? Namaz sürekli ibadet. Yani müminlerin böyle can kurtaran simidi. Gerçekten namazdır böyle. Her ibadet ama böyle. Üç defa en aşağı tesbihat. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. İşte en az böyle. Beş olur, yedi de olabilir böylece. Fazla olabilir böylece. Ama ne gerekiyor? Tane tane yavaş yavaş muhtemelen. On defa diyeceğine üç seferde. Sübhane. Simu, sadi, sub olmaz. Bir de pe yok Arapçada. B. Sübhane Rabbil Azim. Anlamına dedim girmiyorum bunlara. Vakit yok. Yani üç defa verilir. Sonra ayağa kalkılıyor. Ayağa kalkılıyor. Nasıl kalkılıyor? Semiallahü limen hamideh. Sonunda he var ama. Hamide değil, sonunda he var. Hamideh. Aslında hamidehü. O zamirdir o. O zamirdir o. Yani Allah razı olmuş oluyor. Semiallahü limen hamideh. Yani kim o Allah'a hamd ederse, şükrederse Allah bunu kabul eder anlamına. Böyle. Bunu kanun veren böyle. Kalkan rüküden başlanır, ayakta biter bu. Semiallahü limen hamideh. Doğruldu. Ne yapıyor şimdi burada? Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Diyor burada. Rabbim hamd sana sana mahsustur. Önceleri İslam'da Rabbena lekel hamd demiyordu ayağa kalkınca böyle. Bir gün namaz kılınca Peygamber Aleyhisselatü'nü Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz öyle okuyor ki Kur'an'ı tabi peygamber. Kur'an'ı okuyup ben hazır böylece. Artık her kendinden geçiyor. Böyle. O ruhsal cevk, o maleviyat feyiz. Yanıyor insanlara böyle. Peygamber dedi ki, Semi Allahu limen hamide. Esnaftan biri, Rabbena lekel hamd de bağırdı böyle böyle. Tutana gelmiş, o bağırdı böyle. Elini diyen böyle. Sonra aklına gelip utandı, sıkıldı ama ağzına kaçtı defa. Tabi Peygamber selamlarsa döndü. Kimdir Rabbena lekel hamd diyen? Ya Rabbi, ene. Ben dedim ya Rabbi, ben hata ettim. Peygamber bunu diye inanmazdı Peygamber. Emretti Peygamber böyle. Ondan sonra ilave olamaz böyle. Ayağa kalkınca, Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Diye. Hamd edelim Meryem'si burada. Ayağa kalktık. Şimdi burada ne var burada? Buna diye kavme deniyor. Rüküden kalkışta bu dikimi kavme. Burada biraz durmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunda var işte ne var? Tadı erken bunu. Tadı erken bunu buna böyle. Erken böyle. Yani namaz hep alacak yapma böyle. Rabbani ekran diye biraz durup ondan sonra hadi rüküye varınca da hemen diye böyle. Rüküye varınca önce beden yerleşsin. Olmazsa Sübhan Rabbil Azim diye böyle. Şimdi rüküden ayağa kalktık. Gidiyorsun secdeye. Secde. Namazın özü ruhu. Secde mutlu. Secdeye kalkmanın muhtemelen böyle. Nasıl giriyor secdeye? Allahu Ekber. Yine öbür Allah'a Ekber böyle. Yani secde Allah'a olacak secde. Allahu Ekber diye şey gidiliyor. Biliyorsunuz seni konusu özellikle geçmişti daha önceki sohbetlerinde böyle. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el. Tabi ayak zaten yerde bunlar. Alın, burun böyle. Yalnız secdeden yeri biraz sert olması gerekiyor. Yani alın ve burun yerin sert duyması gerekiyor. Mesela çok yumuşak bir kanepe, sünger. Bu gibi şeylerde çok basman gerekiyor ki sertin bulunması için biraz zor yani böyle. Mümkün olduğu kadar sert yerlerde böyle olması gerekiyor. En eftalası toprağa secde var. Toprağa ama böyle. Hatta Maliki'de mutlaka toprak şart. Böyle. Maliki toprak şart böylece. Yani toprağa secde etmek böyle. Toprağa yaratıldık. Yani toprağa döndük. Toprağa yaratıldık böylece. Şimdi secdede bir de İki el, avuçlar, parmak kapalı olacak parmak, sıkılı parmak böyle, düz olacak. Parmak yapışacak eldir ama işte böyle. Yani kim mesela şöyle büker böylece, parmağı dokunur, o olmaz. Ne olacak böyle? Bu avuçta yapacak böyle şey. Harbi de bu sünnettir ama şabide elde koymada farz secdede. İkili basacak, ikili basacak böylece. İki de bu dizi yine secdede, alın ve burun, alın ve burun böylece. Bu şekilde secdede. Tabii yara olsa burnuna alnına koyabilir, bu yapabilir. Bir de erkekler ile secdede iki eli ayrılacak yanlı böğründen yanlarına böyle. Açık olacak madem. Açık olacak böyle. Bir de karnı yapışacak uyduğuna açık, boşluk olacak ona böyle. Uzacak böyle. İki elini koyacak, iki elini secde edecek böyle. İki arasına böyle. Edecek böylece. Hanımlar, onlar toplanacaklar secdede muhtemelen. Toplanacaklar onlar böyle. Hatta rüküde kadınlar daha bükülecekler. Tam bizim gibi olmayacaklar, T gibi olmayacaklar. L gibi olmayacaklar onlar böyle. Secde kadar bir kadınlar böylece iki elini koyacak, secde önünü yapacak, iki elini böğrüne basacak ve karnı uyuna yapışacak kadınlar muhtemelen böyle. Yapışacak buraya. Üst seferde rükü tesbihatı. Sübhane Rabbiyel E'la. Yani burada ayın var muhtemelen böyle. Türkçe yok buyurduklar muhtemelen böyle. Yani bunları bilmeyen mesela İmam Mezzin'e denetmek kendisine. Böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç sefer yavaşla böyle. Sıra başına kaldırdı. Allahu Ekber. Biraz duracak muhtemelen. Hem Allah'ı alabilir. Olmaz muhtemelen böyle. Kaldırdı. Bunun bir tadı erken diyor muhtemelen böyle. Secden kal Allahu Ekber. Tam oturdu biraz. Ondan sonra Allahu Ekber. ikiniz secdeye gidecek muhtemelen. Yine üst ve el aşağı Allah'ı tesbih edecek burada böylece. Bilhassa secde muhtemelen günümüzde daha fazla insanlara böyle. İşi masa baş olanlar için muhtemelen böyle. Ayakta işi onlar için böyle. Secde ile secde muhtemelen. Alnına, beyine kan gitmesi muhtemelen böyle. Ya. Günde 80 secde var. Bak muhtemelen. Namaz, 5 vakit namazda sünnetle beraber 80 tane secde var muhtemelen böyle. En iyi hareketler fiziksel olarak namaz hareketleri muhtemelen böyle. Yani fizik uzmanları istediği kadar baş hareketleri versinler, namaz baş muhtemelen böyle. Yani namaz hareketleri, yani onlara da bir saymaya kalsam, bir rüküdaki şeyler böyle. Hele hanımların doğum yapması kovalaşıyor mu rüküden muhtemelen böyle. Yani yumurtalıklar, kaslar oradan oynuyor hareketi muhtemelen böyle. Yani her hareketin, namazı hareketin, yani hem sağlık açısından, dünya açısından, hem sevap açısından muhtemelenler. Ama yavaşlamak gerekiyor. Mesela bir meyve suyu işçisi, değil mi? Altına bir çöküyor. Şöyle bir hemen çevirdim. Şu olmasa bunlar böyle. Şimdi çevirdim ve tuttum bir tut böyle. Tut, güzel bir tut bu şekilde. Böyle. Bu şekilde. Seyirciye vardı insan böyle tam beyne kan gidecek. Hemen kalktı ama muhtemelen böyle. Yani beyne kan gitsin. Beyin bir de sıvı da var muhtemelen. O sıvı temizleniyor. Kan temizleniyor muhtemelen. Hafıza kuvvetleniyor muhtemelen. Hafıza kuvvetleniyor böyle. Kişinin anlayan yetenekleri artıyor böyle. Yani akıl, zeka daha artıyor. Unutkan gider insandan böyle. Secde yapılırsa, giderse böyle. İlk secden kalkıştırın. İlk secde yaptık. Bir rekatta ikiye kalkacağız. Hanefi'de hemen kalkmak gerekiyor. Eğer ise unutup biraz durursa ne gerekiyor? Sevişe girer böyle. Şafi'de aksine muhtemelen böyle. Şimdi Şafi'de ne yapar? İlk secden kalktığını, ikiye hemen kalkmak böyle. Oturun almıştır böyle. Az böyle. Bu anlattır. İstirahat celsesi oturuşu demeler, şafi muhtemelen. Kalta az oturur, ondan sonra yere tutturup kalkar. Kalkma sünnettir muhtemelen. Biz de gene yere tutturmadan kalkmak. Hemen secdeden, oturmadan, mümkünse kendi bedenine, dizine elini koyar, ona yük alabilir böylece. En iyisi dokunmadan yerlere böyle. Ama tabii ayağı ağrıdır, beli ağrıdır, benim gibi yaşlıdır, ne yapacağım böyle? Ama tabii yer izin var. Dokunmaya muhtemelen böyle. İkinci rekatta kalkınca ne yapılır? Hemen besmele başlanır. Hanefi'de, Şafi'de evde çekilir her rekatta. Çekilir. Yine aynı şekilde namaz tabii kılınır. İkinci rekatta oturulur. Eğer namaz 3-4 rekat namazsa, rekatıysa ikinci rekatta oturulur. Etiyat okunur. Farz namazlarında öğlenin cuman sünnetlerinde onlar da yalnız etiyat ikinci rekatta okunur. Sonra buna deniyor kade oturuş. Etiyat okunur burada böyle. Etiyatı da çok değerli etiyatı muhtemelen böyle. Her iki rekatta böyle oturuşta etiyat okunur, etiyatı muhtemelen. Peygamberimiz Miraç'ta okudu bunu. Mevlam selam veriyor. Miraç'tan gelen hediye. Etiyatı muhtemelen böyle. İnşallah onun özel tek anlam vereyim bir sohbet değişti etiyatına inşallah. Üçüncüye kalktık. Tabii farz namazı üçüncü rekatın dörtte yalnız Fatih okunur. Okunur. Oturursa oturuşa geliştin inşallah. Bir kısa öz yapayım artık inşallah. Son oturuş ne diyor? Kadi ehire. Kadi oturma. Ehire son anlamına gebeli. Akşamın üçüncü rekatında, sabahın ikinci rekatında, dört rekatında oturuş etiyatı. Önce etiyat okunuyor. Allah'ın sana barakalı okunuyor. Ondan sonra da Rabbin atına gibi. O şart değil böyle. Yani bir insan anlamını biliyorsa, Kur'an'dan dua anlamını ayet okuyabilir. Okuyabilir bile. Ama genel Rabbin atına tercih etmiş ulemalı. Rabbin atına. Dünya artık kapsayan bir dua bu böyle. Dünya ve ahiret diyorum böyle. Dünyada ahiret her şey iyisin ve böyle. Sonra ne yapayım ki sen? Rabbena firli okunuyor. Veli valideyye. Ana babasına da muhtemelen böyle. Yani bir insanın evladı namaz kılıyorsa, ana baba hayatı da olsa, o anda bir sahibi de yok tabii böyle. Ölmüşse kabreye gidiyor. Ama sana sebep işte o zaman böyle. Ama okuyor böyle. Ondan sonra selam aslına geliyor. Önce tabii sağa, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah verirken, omuzuna bakacak, yukarıdan bakıyor böyle. Arkadaki bunun yanını görecek bakıyor böyle. Abi dövme olmaz mı böyle. Tam dönecek, omuzuna yukarıdan bakacak. Ne var orada? Omuzunda melek var. Melek var orada. Ona selam veriyorsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Havaya gitmiyor mu selam? Melek var orada böyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cemaate kılarken iki biraz daha sesli olacak, ikiniz daha kısık sesini kısacak muhtemelen böyle. Şimdi bu ses kısma meselesi bunda israf oluyor muhtemelen bak. Bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Eğer bir imam cemaatin safından fazla bağırırsa, bırakın hoparlörü mesela böyle, hoparlörü gibi olsa böyle, eğer fazla bağırıp çağırırsa o mekruh oluyor muhtemelen böyle. Ne yapacak? Cemaatine kadar. Sabah namazını kıldırıyor. Bir sahabe cemaati var böyle. Işık kullanıyor böyle. Bağır çağır. Böyle tak yakan mikrofonu. Bağır çağır. Yok mu tabii böyle. Şimdi Şafii mezhebinde şu kural var muhteremler. Hem iki tarafına selam verir, sonra cemaat verir. Dururlar mı böyle muhteremler. Ama nasıl selam verilir? Selam kısa verilir muhterem böyle. Beyrizimi teslime veya yemüdü medden. Hevi sünnetin bak mıdır böyle böyle. Ve zümü teslime. Selamda sonra cezim olacak. Veya yemüdü medden onu böyle çekmeyecek böyle. Şimdi ne yapıyoruz o bazı imam namazın böyle? Esselamu aleyküm ve rahmetullah çekiyor böyle. Cemaat yapıyor. Ondan hemen bitiriyor bunu. Bu tehlikeli mi böyle bak böyle. Bak ne sünneti bak sünnet bunu böyle. İlk bir adı sesli. İkincisi nasıl belli selam vereceği? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kısa olacak bu sıkıntı böyle böyle. Mesela dinlersin ben baktım. Kâbe'ye mi lan? Yaptım Kâbe'ye mi? Selam verin onlar bundan böyle böyle. Kısa verilen bunlar böyle böyle böyle şey. Tabii özetlemeye çalıştım muhtemelen. Bir şey de şey yapayım inşallah. Şimdi namazın dış şartları insan dış organlarına benziliyor. Tefsir-i Kebir'de. Böyle. Dış şartları namazın insan dış organları. Eli, ayağı, gözü, kulağı. Parmakları böyle. Dış organları böyle. Eğer diyor Tefsir-i Kebir'de bir insan namazın şartlarından biri eksik olursa bir organı eksik. Mesela bir gözü kör. Mahşer namaz gelecek ama bir gözü kör. Ya bir ayağı topal. Eğer namazın diyor o şartı, altı şartı, dışta şartları tam olursa namaz gayet düzgün gelecek. Mezara gelecek, mahşer gelecek muhtemelen böyle. Gelecek böyle. Sonra namazın içindeki işte rükünler var, fazlar var, şartlar. Bunlar farz değil bunlar böyle. Bunlar da bunlar iç organlar. Kalp, ciğerler, böbrek, işte mide. Bunlar muhtemelen iç organlar böyle böyle. Yani kıyam, kırar, rükû, secde bunlar bir anda. Ne de bunlar? İç organlar muhtemelen böyle. Demek ki iç, namazın içindekiler de, yani kıyamı, rükû, kıraatı, fatihası, zamm-ı sureti, secdeleri, teyyat olursa bunlar ne oluyor? İç organlarda sağlam, sıhhatli, zinde. Zinde muhtemelenler. Yeterli mi? Değil muhtemelenler. Değil. Ne gerek? Ruh. Ruh gerek. Ruh. Ruhsuz bir beden, daha yeni ruh çıkmış, daha sıcak da muhtemelen çıkmış bu şekilde. Karşı gözü hepsi güzel, organları hepsi güzel yerinde ama ruh olmadı mı, can olmadı mı değil mi? O muhtemelen. Yani bir genç kadın mesela, çocuğu korusunda eğer mesaide falan kalmışsa gece, çocuğu böyle ağır hastalığından birden öldü mü? Kadın çıldırır mı tenine? Komşuya gider, ona gider, buna vay çocuğum ölüyor. Öldü çocuğum. Ne işte her şey pati duruyor, gözü duruyor. Ama ruhsuz ya. Muhtemelen böyle. Nedir namazın ruhu? huşu, huzur muhtemelen ama huzur, huzur. Bunu yakalamak namaz muhtemelen. Yani aklımız namaza vermek böyle. Allah huzurundayız muhtemelen. Allah ile konuşuyoruz. Allah'ın kelamı okuyun bak. Allah ile konuşuyoruz muhtemelen. Allah huzurundayız muhtemelen böyle. Melekler bunu durumu yazıyorlar. Alın bunu kartı onlara böyle. Bir de inşallah namazda huzur olursa, yani elden geldiği kadar kafamıza bir şey takmamaya çalışalım. Şeytan getir aklım bir şey böyle. Onun yüzden durmayalım. Hemen bırakalım, huzura geçelim muhtemelen böyle. Sanki mahşer yerindeyiz, Allah huzurunda soğuk çekilmek üzereyiz muhtemelen böyle. İnşallah Teala böyle namaz kılarsak muhtemelenler böyle, kılarsak böylece, vallahi billahi muhtemelenler, bir vakit namazın sevabı bakınız. Bir vakit sevabını melek yazı bitiremiyor muhtemelenler. İnanılır böyle. Mahşerde dolacak, nur gibi dolacak, her harfet dağ gibi. O nur sahibiz böyle böyle. Bir günlük böyle ya. Ya bir aylık namaz, bir senelik namaz, 10-150 senelik namaz muhtemelen böyle. Biriktir bunlar böyle, böyle şanlı bu şekilde. Haberiniz nasip etsin inşallah. Diler Fatiha. Yani ben dedim, Peygamber bunu değil namazı emretmek ama böyle. Ondan sonra ilave olamaz mı böyle. Ayağa kalkınca, Rabbena lekel hamd, Rabbena lekel hamd diye hamd edelim Meryem'si burada. Ayağa kalktık. Şimdi burada ne var burada? Buna diye kavme deniyor. Rükkü'den kalkışta bu dikime kavme. Burada biraz durmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunda başlıyorum ne var? Tadı erken bunu. Tadı erken bunu buna böyle. Erken böyle. Yani namaz hep alacak mı böyle? Rabbim ekrem diye biraz durup ondan sonra zaten rüküye varınca da hemen diye böyle. Rüküye varınca önce beden yerleşsin. Olmazsa sübhane bir azim diye böyle. Şimdi rüküden ayağa kalktık. Gidiyorsun secdeye. Secde. Namazın özü ruhu. Secdeye kapanan muhtemelen böyle. Nasıl giriyor secdeye? Allahu Ekber. Yine o gün Allah'a Ekber böyle. Yani secde Allah'a olacak secde. Allahu Ekber diye secde gidiliyor. Biliyorsunuz seri konusu özel geçmişti daha önceki sohbetlerinde böyle. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el. Tabi ayak zaten yerde bunlar. Alın burun böyle. Yalnız secdeden yeri biraz sert olması gerekiyor. Yani alın ve burun yerin sert duyması gerekiyor. Mesela çok yumuşak bir kanepe, sünger. Bu gibi şeylerde çok basman gerekiyor ki sertin bulunması için biraz zor yani böyle. Mümkün olduğu kadar sert yerlerde böyle olması gerekiyor. En eftalası toprağa secde var. Toprağa ama böyle. Hatta Maliki'de mutlaka toprak şart. Böyle. Maliki toprak şart böylece. Yani toprağa secde etmek böyle. Toprağa yaratıldık, yani toprağa döndük. Oh, toprağa yaratıldık böylece. Şimdi secdede bir de iki el, avuçlar parmak kapalı olacak parmak, sıkılı parmak böyle, düz olacak. Parmak yapışacak eldir ama işte böyle. Yani kim mesela şöyle büker böylece, parmak dokunur, o olmaz. Ne olacak böyle? Bu avuçta yapacak böyle şey. Hanefi'de bu sünnettir ama Şafii'de elde koymak da farz secdede. İkili basacak, ikili basacak böylece. İki de bu dizi yine secdede, alın ve burun, alın ve burun böylece. Bu şekilde secdede. Tabii yara olsa burnuna alnına koyabilir, bu yapabilir. Bir de erkekler ile secdede iki eli ayıracak yanlı bir öründen yanlarına böyle. Açık olacak madem. Açık olacak böyle. Bir de karnı yapışacak uyduğuna aç, boşacak olacak olan böyle. Uzacak böyle. İki elini koyacak, iki elini secdecek böyle. İki arasına böyle. Ezecek böylece. Hanımlar onlar toplanacaklar secdede muhtemelen. Toplanacaklar onlar böyle. Hatta rüküde kadınlar daha bükülecekler. Tam bizim gibi olmayacaklar. T gibi olmayacaklar kadınlar. L gibi olmayacaklar onlar böyle. Secde kadar bir kadınlar böylece iki elini koyacak. Secde önünü yapacak. İki elini böğrüne basacak. Ve karnını uyuna yapacak kadınlar böyle. yapacak burayı. Üç seferde rükû tesbihatı. Sübhane Rabbiyel E'la. Yani burada ayın var muhtemelen böyle. Türkçe buyurduklar böyle. Yani bunları bilmeyen mesela İmam Mezzin'e denetmek kendisine. Böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç sefer yavaş daha böyle. Sıra başına kaldırdı. Allahu Ekber. Biraz duracak ama tabi. Hem Allah'ın olabilir. Olmaz muhtemelen böyle. Kaldırdı. Onun bir tadil erken diyor muhtemelen böyle. Seyirciden kaldı. Allahu Ekber. Tam oturdu biraz. Ondan sonra Allahu Ekber. İkinci secdeye gidecek muhtemelen böyle. Yine üst sefer el aşağı. Allah'ı tesbih edecek burada böylece. Bilhassa secde muhtemelen günümüzde daha fazla insanlara böyle. İşi masa baş olanlar için böyle. Ayakta işi olanlar için böyle. Secde ile secde muhtemelenler. Alnına, beyine kan gitmesi muhtemelen böyle. Ya. Günde 80 secde var. Bak muhtemelen. Namaz, 5 vakit namazda sünnetle beraber 80 tane secde var muhtemelen böyle. En iyi hareketler fiziksel olarak namaz hareketleri muhtemelen böyle. Yani fizik uzmanları istediği kadar baş hareketi versinler, namaz baş muhtemelen böyle. Yani namaz hareketleri, yani onlara da bir saymak kalsam, bir rüküdaki şeyler böyle. Hele hanımların doğum yapması kovalaşıyor rüküden muhtemelen böyle. Yani yumurtalıklar, kaslar oradan oynuyor hareketi muhtemelen böyle. Yani her hareketin, namazı hareketin, yani hem sağlık açısından, dünya açısından, hem sevap açısından muhtemelenler. Ama yavaşlamak gerekiyor. Mesela bir meyve suyu şişesi, değil mi? Altına bir çöküyor. Şöyle bir hemen çevirdim. Şu olmaz mı bunlar böyle? Şimdi çevirdim ve tuttum biraz bir tut böyle. Tut, güzel bir tut bu şekilde. Böyle. Bu şekilde. Seyirciye vardığı insan böyle tam beyne kan gidecek. Hemen kalktı ama muhtemelen böyle. Yani beyne kan gitsin. Beyin bir de sıvı da var muhtemelen. O sıvı temizleniyor. Kan temizleniyor muhtemelen. Hafıza kuvvetleniyor muhtemelen. Hafıza kuvvetleniyor böyle. Kişinin alınan yetenekleri artıyor böyle. Yani akıl, zeka daha artıyor. Unutkanı gider insanlar böyle. Secdeki yapılırsa, giderse böyle. İlk secden kalkıştın. İlk secde yaptık. Bir rekatta ikiye kalkacağız. Hanefi'de hemen kalkmak gerekiyor. Eğer ise unutup biraz durursa ne gerekiyor? Sevişe girer böyle. Şafi'de aksine muhtemelen böyle. Şimdi Şafi'de ne yapar? İkinci secden kalktığını, ikiye hemen kalkmak böyle. Oturup almıştır böyle. Az böyle. Bunun üzerine İstirahat celsesi oturuşlarım var. Şafi'nin böyle. Kalkta az oturur. Ondan sonra yere tutunup kalkar. Kalkma sünnettir. Bizde gene yere tutunmadan kalkmak. Hemen secdeden oturmadan mümkünse kendi bedenine, dizine elini koyar. Ona yukarı alabilir böylece. En iyisi dokunmadan yerlere böyle. Ama tabii ayağı ağrıdır, beli ağrıdır. Benim gibi yaşlıdır ne yapacağım böyle. Ama tabii yer iznim var. Dokunmaya muhtemelen böyle. İkinci rekatta kalkınca ne yapılır? Hemen besmele başlanır. Hanefi'de, Şafi'de evinizi çekilir her rekatta. Çekilir. Yine aynı şekilde namaz tabii kılın. İkinci rekatta oturulur. Eğer namaz 3-4 rekat namazsa, rekatıysa, ikinci rekatta oturulur. Ettiyat okunur. Farz namazlarında öğlenin cumanın sünnetlerinde onlar da yalnız etiyat okunur, ikinci rekatta okunur. Sonra buna deniyor kade oturuş. Etiyat okunur burada böyle. Etiyatı da çok değerli etiyatı muhtemelen böyle. Her iki rekatta böyle oturuşta etiyat okunur, etiyatı muhtemelen de. Peygamberimiz Miraç'ta okudu, Mevlam selam veriyor. Miraç'tan gelen hediye. Etiyatı muhtemelen böyle. İnşallah onu özel tek anlam vereyim bir sohbet işi etiyatına inşallah. Üçüncüye kalktık. Tabii farz namazı üçüncü rekatın dörtte yalnız Fatiha okunur. Okunur. Oturursa oturuşa geliştirin inşallah. Bir kısa öz yapayım artık inşallah. Son oturuş ne diyor? Kadi ehire. Kadi oturma. Ehire son anlamına gebeli. Akşamın üçüncü rekatında, sabahın ikinci rekatında dört rekatında oturuş ettiyatı. Önce ettiyat okunuyor. Allah'ın sana barakalı okunuyor. Ondan sonra da Rabbinin atına gibi. O şart değil böyle. Yani bir insan anlamını biliyorsa Kur'an'dan dua anlamını ayeti okuyabilir. Okuyabilir bile. Ama gene Rabbinin atına tercih etmiş ulemalar. Rabbinin atına. Dünya artık kapsayan bir dua bu böyle. Dünya ve ahiret diyeyim böyle. Dünyada ahirette şey iyisinme böyle. Sonra ne yapayım sen? Rabbena filli okunuyor. Veli valideyye. Ana babasına da anlatılıyor böyle. Yani bir insanın evladı namaz kılıyorsa, ana baba hayatı da olsa, o anda bir sevap bile yok tabii böyle. Ölmüşse kabile gidiyor. Allah sana sevmez işte muhtemelen ya böyle. Rabbena filli okuyor böyle. Ondan sonra selam aslına geliyor. Önce tabi sağa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah verirken omuzuna bakacak, yukarıdan baktı bakıma böyle. Arkadaki bunun yanını görecek baktıma böyle. Abi dövme omuz baktı böyle. Tam dönecek, omuzuna yukarıdan bakacak. Ne var orada? Omuzuna melek var. Melek var orada. Ona selam veriyorsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Havaya gitmiyor mu selam? Melek var orada böyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cemaate kılarken ilki biraz daha sesli olacak, ikinci daha kısık sesini kısacak muhtemelen böyle. Şimdi bu ses kısma meselesi bunda israf oluyor muhtemelen bakmakta. Bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Eğer bir imam cemaatin safından fazla bağırırsa, bırakın hoparlörü mesela böyle, hoparlörü olsa böyle, eğer fazla bağırıp çağırırsa o mekruh oluyor muhtemelen böyle. Ne yapacak? Cemaatine kadar. Sabah namazını kıldırıyor. Bir sahab cemaati var böyle. Işık kullanıyor böyle. Bağır çağır. Böyle tak yakan mikrofonu. Bağır çağır. Yok muhtemelen böyle. Şimdi Şafii mezhebinde şu kural var muhteremler. Hem iki tarafına selam verir, sonra cemaat verir. Durulmam böyle muhteremler. Ama nasıl selam verilir? Selam kısa verilir muhterem böyle. Beyzimi teslime veya yemüdüğü medden, hevüs sünnetin bakmıyor böyle böyle. Ve yüzümü teslime, silamda sonra cezim olacak. Veya yemüdüğü medden, onu medet çekmeyecek böyle. Şimdi ne yapıyoruz o bazı imam namazın böyle? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah çekiyor böyle. Cemaat yapıyor, onu da eve bitiriyor bunu. Bu tehlikeli muhtemelen böyle bak böyle. Bak ne sünneti bak, sünnet bunu böyle. İlki bir arada sesli, ikincisi nasıl belli selam vereceği? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kısa olacak muskanlar böyle böyle. Mesela dinlersin ben baktım. Kâbe'ye bunları yaptım. Kâbe'ye mi? Selam verin onlar bunlar böyle böyle. Kısa verilen bunlar böyle böyle böyle şey. Tabii özetlemeye çalıştım muhtemelen. Bir şey de şey yapayım inşallah. Şimdi namazın dış şartları insan dış organlarına benziliyor. Tefsir-i Kebir'de. Böyle. Dış şartları namazın insan dış organları. Eli, ayağı, gözü, kulağı. Parmakları böyle. Dış organları böyle. Eğer diyor Tefsir-i Kebir'de bir insan namazın şartlarından biri eksik olursa bir organı eksik. Mesela bir gözü kör. Mahşer namaz gelecek ama bir gözü kör. Ya bir ayağı topal. Eğer namazın diyor o şartı, altı şartı, dışta şartları tam olursa namaz gayet düzgün geçecek. Mezara gelecek, mahşer gelecek bu tane böyle. Gelecek böyle. Sıra namazın içinde rükünler var, farzlar var, şartlar. Bunlar farz ve bunlar böyle. Bunlar da bunlar iç organlar. Kalp, ciğerler, böbrek, işte mide. Bunlar muhtemelen iç organlar böyle böyle. Yani kıyam, kırar, rükû, secde bunlar bir anda. Neden bunlar? İş organlar muhtemelen böyle. Demek iş, namı içindekiler de, yani kıyamı, rükû, kıraatı, fatihası, zamm-ı sözü, secdeleri, teyyat olursa bunlar ne oluyor? İş organlarda sağlam, sıhhatı, zinde. Zinde muhtemelenler. Yeterli mi? Değil muhtemelenler. Değil. Ne gerek? Ruh. Ruh gerek, ruh. Ya. Ruh merhaba. Ruhsuz bir beden, daha yeni ruh çıkmış, daha sıcak da muhtemelen çıkmış bu şekilde. Karşı gözü hepsi güzel, organları hepsi güzel yerinde ama ruh olmadığım, can olmadığımı değil mi? Olmadı yani. Yani bir genç kadın mesela çocuğu korusu da eğer mesaide falan kalmışsa gece, çocuğu böyle ağır hastalığından birden öldü mü, kadın çıldırır mı tenelere? Komşuya gider, ona gider, buna, vay çocuğum ölüyor, öldü çocuğum. Niye? İşte her şey patı duruyor, gözü duruyor. Ama ruhsuz ya, muhtemelen böyle. Nedir namazın ruhu? Huşu, muhtemelen. Huzur muhtemelen namazın, huzur, huzur işte. Bunu yakalamak namazın muhtemelen. Yani aklımız namaza vermek böyle. Allah huzurundayız muhtemelen. Allah ile konuşuyoruz. Allah'ın kelamı okuyun bak. Allah ile konuşuyoruz muhtemelen. Allah huzurundayız muhtemelen böyle. Melekte bunu yazıyorlar. Alın bunu kartı onlara böyle. Bir de inşallah namazda huzur olursa, yani elden geldiği kadar kafamıza bir şey takmamaya çalışalım. Şadan getir aklım bir şey böyle. Onun yüzden durmayalım. Hemen bırakalım. Huzura geçelim muhtemelen böyle. Sanki mahşer yerindeyiz. Allah huzurunda soğuğa çekilmek üzereyiz muhtemelen böyle. İnşallah Teala böyle namaz kılarsak muhtemelenler böyle, kılarsak böylece. Vallahi billahi muhtemelenler, bir vakit namazın sevabı bakınız. Bir vakit sevabını o melek yazı bitiremiyor muhtemelenler. İnanın böyle. Mahşerde dolacak, nur gibi dolacak, her afiyet uğda gibi. O nur sahibiz böyle böyle. Bir günlük böyle ya. Ya bir aylık namaz, bir senelik namaz, 150 senelik namaz muhtemelen böyle. Bütün bunlar böyle, hem böyle şamda bu şekilde. Haberiniz nasip etsin inşallah. Diler Fatiha.